Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda, benvinguts a Plaça Nou. Tornem a estar aquí un dilluns més als Castellers de Mollet per portar-vos tota l'activitat de la nostra colla, que estem en marxa des d'allà fa unes setmanes, i també com les poques, aquesta setmana poques, notícies del món casteller. Però avui tenim un notición. Notición. Ha nascut una enxaneta. Una futura. Per això avui estem tot l'equip del Plaça Nou, estem tots supercontents perquè avui, com dèiem, ha nascut l'Aina, la filla del Toni Espósito i de la neta Alarcón. I per tant, a part que és guapíssima, perquè jo ja he vist alguna foto de les que han penjat els papis al Facebook, doncs estem molt, molt, molt contents. Té cara d'enxaneta. No és la primera filla d'una enxaneta de la colla, perquè hi ha hagut enxanetes que han tingut fills, però sí que és la primera filla d'una enxaneta de la colla que encara està en actiu a la colla, que és la neta, i ara la filla es diu Aina. I a més també, jo com a mínim no recordo un naixement d'algun fill d'algun casteller un dia que fem programa. No, jo tampoc. Com a mínim estant jo. Per tant, des d'aquí volem felicitar els pares, doncs, com desitja una benvinguda al món a l'Aina, i doncs, avui li dedicarem la cançó que la neta ens va demanar la setmana passada. O sigui que ja ho sentirem després. I doncs anem a començar, com sempre, amb les presentacions. Avui tenim l'estudi, doncs ja ho heu pogut sentir. Tornem a tenir el Juan de, que ha vingut després de dues o tres setmanes de... La campana. Molt bon vespre a tothom. També molt, molt content, oi? Sí, contentíssim de tenir ja aquí, d'haver tingut a present la filla de la neta. Molt bé, continuem. I el Toni, vaja, el Toni. I el Toni, per què? I el Toni també, que se li cau la bava. Vaja. Felicitat a tots dos i a les àvies, que a les àvies també han estat tot el dia allà rondinant per allà. I a la besàvia, que també ha passat. I... Sí, han passat. Tots els familiars i en general a la colla. Les àvies. Serà una nena de la colla. Sí. La veritat és que té dos besàvies. Dues? Clar, la mare de l'àvia de la neta, per part de la mare de la Sílvia, i la senyora Dora. És veritat. I un besàvi, vaja, el pare de la Sílvia. Sí, tens raó. Doncs, bueno... Els fa més grans, encara. Bueno, també saludem al Wally. Què tal? Bona tarda. Bé. Molt bé. Degut a això, doncs, heu arribat just a l'hora que començava el programa, mentre sonava la sintonia d'inici. Hem allargat al màxim el tema de poder estar amb la... acabada de néixer. No sé com es diu, recent nascuda. Aina. No sé com es diu en català, acabat de néixer... Recién nacido, que es diu en castellà. Aina. Ja. No sé, aquest en concret. En masculí és nounat, no? Però en femení, nena, no ho sé si és nounata o... Nounada. O nova... Nounada és una mal, eh? Que no sepais on l'inventais. No. I també saludem a la resta de l'equip, els que em queden a la mà esquerra, aquests sí que porten ja una estoneta aquí, connectant ordinadors i mirant d'engegar tot el tema de la comunicació en directe en el programa, que són el Roger Parera. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. I en Joan Magomet. Molt bona tarda. Ja davant de l'ordinador. Davant, sí. Sí, estrenar-me. Ja he fet el traspàs de poder. Allò, telemàtics. En lloc de fer el traspàs de carteres, han fet el traspàs de portàtil. De portàtil, en aquest cas, sí. Carteres molt més rares. I, bueno, doncs, qui us parla, en Bori, i el Marc Cruz el tenim als controls tècnics. Aquí en saluda, estava aquí com a jupit. Bé, doncs, començarem, com sempre, repassant els horaris d'assaig. Horaris d'assaig. La colla Castellers de Mollet assaja els dimarts de 8 a 10 del vespre i els divendres de 9 a 11 de la nit. El centre cívic l'era, el carrer Cervantes 19-23, si s'accedeix per la porta principal, o el carrer Ferrocarril entre el número 16 i el 18 si s'accedeix per la porta del pati, que és només normal fora de l'horari d'obertura del centre. Com tornem a recordar sempre, aquests horaris, o sigui, aquests assajos són oberts a tothom. I doncs, qualsevol persona que tingui interès en veure què són això dels castells, doncs està convidat a venir, doncs que el rebrem amb molta alegria. Què més tenim els divendres? Tenim també les classes de l'Escola de Gralla, que són a partir de les 7 de la tarda, tot i que, per exemple, la setmana passada, com gairebé tothom, aquests dies, la Gemma es va posar una miqueta malalta i no va poder venir, però bueno, vam assajar repertori uns quants que hi vam anar. També hem de recordar les reunions de junta. Sí, els dimecres, cada dos dimecres, quinzenalment, els dimecres a partir de les 8 fins a les... Aquesta setmana no toca? Aquesta setmana no toca, ja va haver-hi la setmana passada. Des de les 8... Quina sort, perquè sí, amb el futbol que hi ha aquest dimecres... Sí, a veure, en principi vam parlar la setmana passada que miràvem a veure si la fèiem, si no la fèiem, però em sembla que hi ha futbol i, almenys per la meva part, un Barça-Madrid és com allò imperdonable de perdre-s'ho. No, però en tot cas, és normalment cada 15 dies, els dimecres, de 8 a 10, 10 i mitja, l'altre dia m'acaba a les 11, em sembla, però bueno, ja és això. Home, com a mínim aquestes de principi de temporada acostumen a ser una miqueta més llargues, fins que no acabes d'agafar el ritme de la feina que s'ha de portar i, a més, clar, sempre al principi de temporada tens més temes a... No anava a tancar, anava a dir obrir. A obrir. Sí, sí, clar, sí, molts temes a obrir. A obrir. Quan es vagin tancant els primers temes ja anirem, espero, més tranquils. I també hi ha dintre de les reunions, la reunió de la tècnica, que es fa els divendres a partir de les 8. També aquests dies està una miqueta, també una mica com caòtica, doncs, en diferents grups, muntant proves, que si un mentrestant va dibuixant, els altres parlen d'una altra cosa per una altra banda... També és una miqueta que ens hem de centrar una miqueta en el funcionament d'aquestes reunions de tècnica per tota la tècnica nova. Entenc que alguns es posen allà a fer les pinyes que han de fer per les proves, nosaltres potser els troncs, no? Sí, una sí, sí. Més hi ha un treball de comissions important, diguéssim. Sí. Sí, sí, però totes a l'hora allà a la mateixa taula. Jo hi soc, però jo moltes d'aquestes reunions de tècnica hi soc, però no hi soc, perquè estic a l'altra banda de la sala. Sala, per cert, neta. Sí. Molt neta. Sala de despatx neta, i en parlem després, com a activitat de cap de setmana. Estic allà sempre al mig i ja tinc una orella posada a les coses que estem fent i l'altre amb ells, i la veritat és que tu deies, falta els primers dies, que tothom vol fer de tot i tal, però jo crec que ho estan fent prou bé. Sí, sí, bona feina, com valorarem després quan comentem com van anar els assajos de la setmana passada, perquè... Ja comença la cosa, doncs, a funcionar seguint l'evolució d'aquesta feina de principi de temporada. Hem de recordar també les maneres de posar-se en contacte amb la colla. Sí, el nostre telèfon fix, el 93 579 41 16, que podeu deixar un missatge de veu en el nostre contestador, i el mòbil, el 615 384 482, que ja us contestarà en Dani Contreras, alias Garlac. I també a la nostra web, a castellersdemollet.cat, i a través del nostre mail, info@castellersdemollet.cat. També podeu participar en directe al programa trucant a la ràdio, al 93 570 68 66. Diem aquesta manera de contactar amb el programa de ràdio per romanticisme. Sí, perquè... Perquè som romàntics. Digues, sí. És una via que existeix, encara que no la fa servir ningú, però la via no s'ha tancat. O sigui, i com que està, doncs la diem. Espera, que agafo el telèfon i truco. I l'altra manera de participar, que ja estan oberts, són el Facebook, el Twitter, De la colla que ho tens... sí, el Facebook, que és facebook.com/castellers de Mollet, i el Twitter... Soc nou, es nota. El Twitter seria twitter.com/castellermollet. L'usuari és @castellermollet. I doncs, de moment encara no hi ha cap comentari. No, encara la gent no s'ha despertat. Doncs, aviam, encara que sigui, jo que sé, llegir felicitacions pel Toni i la Neta, que ens vagin deixant el programa i les anem llegint. Què més hem de comentar? El podcast del programa, que el podeu sentir cada setmana en l'enllaç que posem tant al Facebook, al Twitter, com a la nostra pàgina web. El trobareu al darrer programa, a més, en el... a la columna dreta de la pàgina d'inici. Aquest programa, Plaça Nou, s'emet en directe a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, i s'emet el dilluns de 8 a 9 del vespre, com esteu sentint ara en directe, i si esteu sentint la repetició de la ràdio, doncs és que és dissabte entre les 11:30 i les 12:30. Doncs, acabades aquestes presentacions, entrarem en matèria amb les coses de casa. Bé, doncs comencem, com sempre, fent una valoració de com van anar els assajos de la setmana passada. I doncs comencem, com sempre, amb la tònica habitual de l'assaig de dimarts. Doncs poca presència de canalla, però concretament aquest dimarts pràcticament nul·la. I el que tenim de novetat és que va venir una noia de la mateixa mida, més o menys, que la Marta, que era, la va portar una coneguda del Rubén, d'allà del cau de Martorelles, i vam estar fent proves de canalla doncs, entre elles dues, la Marta i la Anna. I, doncs, a part d'això... Quants anys té, l'Anna? Doncs... em sembla que en tenia 16 o 17, perquè és menor d'edat i havia de firmar el seu pare. No, però tenia unes mides molt semblantes a les de la Marta, i per ser el primer dia, és cert que havia fet alguna coseta, sí, no pujava malament. Que havia fet alguna coseta on? Que havia fet alguna coseta de Castells. A on? No ho sé. Va dir que m'imagino, quan que el Rubén està al cau i ells a vegades doncs, fan activitats d'aquest tipus, doncs, que no era la primera vegada que, a menys que intentava pujar algú. Home, aquesta noia va estar a la fira de Nadal de Martorelles, que teníem la paradeta dels Castells, estava just al costat de la del cau i ella estava allà, doncs sí que es va apropar i aquell dia, com a mínim allà a Martorelles, també va estar fent alguna coseta. Com es diu? Anna. Sí. I a part d'això, doncs, les proves habituals i una novetat, no sé si dir-ho d'alguna manera, que vam acabar provant a la paret un... suposo, més que res, ja com entreteniment. Ja, ah, sí, per va, vale, sí, al final, sí. Aquella prova de folre allà contra la paret. I folre també... contra la paret? Sí. Sí, bueno, va ser posar ja un, no sé quantes persones hi ven, 15 a sota i 5 a dalt, el típic, bueno, una torrada. Devia semblar aquell monument que hi ha a la plaça de... Sí, a Valls. L'Altafulla. L'Altafulla, sí. Allà, tota la canalla puja en aquell monument com emputrat. Sí, emputrat a la paret. Doncs pues una cosa similar. Mira, vam voler provar-ho i... bueno, jo estava mig recollint i no vaig veure-ho bé, però... jo, quan estava finalitzat, vaig entrar i vaig dir, què estan fent aquests ara aquí? Sí, sí, hi ha un parell de proves que hi ha vídeo. Hi ha vídeo. Tot i que és d'accés restringit. No m'estranya. Bueno, excepte un que va penjar el nostre amic, Roger Candela, que tot així que se li va dir que no el pengés en un domini... no sé, que pogués arribar a tothom, doncs ell, com sempre... Evidentment, el va punjar. El va penjar. Fent de les seves. Sí, sí. Madre mía, sopa. No ho entenc. Bueno. I el que sí que vull comentar és l'assaig de divendres, que aquest sí que podem comentar, doncs, a part de la presència que hi ha tota la canalla, o pràcticament tota la canalla, van venir... força presència de gent, i vam, el que dèiem, evolucionar la feina que havíem fet, perquè es van fer per primera vegada proves de castells de 5 nets. Fins alguns es va pujar en xaneta i altres doncs, va pujar en xaneta, però no fins a dalt. Tampoc es van descarregar tots? No, tampoc. Ah, vale, vale. No, és que a mi m'ho havien explicat de, més o menys, per si per sobre, no? Però bueno, també... De que no es van descarregar tampoc tots, no? Només es va descarregar un, no? Bueno, em sembla que es van fer dues proves, no? De netes totals. I una d'elles sí que va caure, però bueno, sense cap problema. Sí, sí. No. No dic que hi hagi transcendència ninguna. No. Sí, jo recordo que una, almenys jo recordo una que va caure. No, van caure més d'una. Tu no estaves a l'assaig, tampoc. No, van caure més d'una prova. Jo estava sortint i entrant. Sí, jo no vaig estar a l'assaig, eh? Però... No, okay. Van caure més d'una prova, segur. Respecte a aquesta prova amb folre, comenta en Rubén, que el folre és el primer pas per fer el pilar de set. Vinga. Dale, tu. Evidentment, després posa un somriure, no? Em sembla? Vull dir sí, que... posa un somriure. Bé, doncs, el que dèiem, doncs... també allò que dius que no acabi de funcionar la cosa, doncs també és lògic que a principi de temporada és la primera vegada i també sí, no, cal destacar la bona feina de la Pinya que va assumir totes aquestes proves. Va fer la seva feina. No, és una crítica, eh? No, és un comentari, ni molt menys. Ara és el moment de fer tot aquest tipus de proves, naturalment. No. Sí, sí. I més potser ara que no tens cap objectiu a curt termini, no? Sí, que tens un objectiu a curt termini. Bueno, no, a curt termini no. Tens un objectiu a llarg termini, que és la primera actuació, la segona, el que vulguis. A curt termini sí que en tens un, que és seguir fent el que dèiem sempre, l'escola castellera, que la gent vagi agafant forma, vagi aprenent la gent nova, vagi consolidant, etc. Això sí, evidentment, tens aquest objectiu. Però un objectiu d'una actuació ara mateix no el tenim, llavors és el moment d'anar fent aquestes proves, també. Bé, doncs, com recordem, demà tornem a tenir assaig i el divendres i continuarem aquesta feina i, per tant, emplacem a tothom que pugui doncs, que es passi pels assajos. Què més hem de comentar de l'actualitat de la colla? Doncs, bueno, aquesta m'afecta a mi perquè vaig participar com a representant del Pla Sanou a la lliurament de premis de la Festa de la Ràdio que va tenir lloc el dimarts passat, dia de Sant Vicenç, aquí al centre de serveis al Lledoner. Et van donar un premi? No, va fer el presentador. Fer ell els va donar els premis. Vaig fer el lliurament d'un premi acompanyat de la Susana Aguilera. Sí que fa dies que no vinc. Doncs l'altre dia és que jo em va trucar la Susi i em va dir, Bori, que ens han fet una proposta una mica indecent. Que tenia poca gent. No, és que en un primer moment el que volien era que sortís ella i el president de Castellers, i jo dic, no. Llavors van dir, que surti el que presenta el programa. I ell va dir que surti el Bori, que porta no sé quants anys presentant el programa i s'ho maneix. I doncs, dintre del marc de lliurament de premis, doncs van pujar a l'escenari amb allò... típic, amb la targeteta... Hòstia, amb el que has i de la dir... minifalda i los pompones. No, jo minifalda no. I el micròfon d'Orba goes to... A quin premi vas donar? Vam fer el lliurament d'una menció a la... Una menció? No, una menció. No menció, menció. Una menció. A una col·laboradora d'aquí a la ràdio que fa els programes culturals, la Mercè Bastida, doncs que per la seva... Ah, sí. Vale, vale. És important que la Mercè vagi... Bueno, en què quedarà? No, i vosaltres anàveu vestits o despullats? També, no, vestits. I l'únic que quan van pujar a l'escenari... És Bastida, si tu deberías saber-te, o sigui, tu eres paleta. Sí, si lo la Bastida, suposo que no serà d'Andami. Sí, no, l'apellido és exactament com ve alta, sí. Bueno, però de què era el premi? Era una menció honorífica. Ah, bueno, clar, era una menció. Per la seva dedicació a defensar la cultura en els programes que fa aquí a la ràdio i doncs que també col·labora amb actes culturals i això a la ciutat, aquí a Mollet. I el premi doncs el vam lliurar la Susana Aguilera i jo. Molt bé, molt bé. Susana Aguilera com a presentadora del Son Aquí. Del? Del Son Aquí. Del Son Aquí. El programa que feia. I jo com a... Ah, vale, tu com a programa. A plaça de nou. Molt bé, molt bé. Està bé, això. I això, doncs, vam sortir a l'escenari, et van enlluar-ne els focus, que no veiem res de què teníem davant. Però, bueno, després en... La Susana, això està acostumada. A que no veure res. A no veure res amb el focus, perquè normalment quan jo he estat alguna vegada en alguna entrevista de la Susana a la tele, i fa molts anys, quan els estudis encara estaven a Granollers, i la veritat és que quan sembla que estiguis... Que, quan ho veus des de la tele, dius, mira que vinc, que està ahí, que còmode. Jo, sí, sí, còmode, però tens un focus mirant de tu, sí. Una suor i una... Sisplau. Ja pots mentir, ja. Sí, sí. Pots posar-li un drap a sobre del focus, eh? que no veig res. Doncs això, vam lliurar el premi i després doncs, hi havia un petit pica-pica i després ja vam anar cap a l'assaig. També tenia pica-pica. Sí, és que estava el bar obert. Això, veus, és un tema que volia comentar. Una nova sensació per mi de venir aquí i trobar-me al bar d'aquí del centre obert. Dic, hòstia. Sí, des de les zones fem una petició de que, sisplau, obrin els dilluns també. Sí, és estirat, no? La ràdio. Almenys fins a les 8, que és l'hora que comencem el programa. Com a mínim. Com a mínim. Bé. Que ens trobem desemparats. Només no? Vau donar un premi o no? Era una... Suposo que hi havia més premis, no? Hi havia, em sembla, dos o tres mencions. Es van donar tres mencions. I l'altre era Angelets, més petit. I alguna torre. Ja se'n donaran més. Sí. I després la notícia de l'any... Dos cases rurals sí. I una... I un apartament. En Torrevieja. Torremolines. I després es va donar el micròfon de l'any i la notícia de l'any. La notícia de l'any, correcte. Que per la notícia de l'any va ser la inauguració del centre de... Què és? De disminuïts psíquics, que hi ha a la Vinyota. Ah, sí. Que sí, per això hi havia la presència de la consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat, que va venir a recollir el premi. Hi havia la presència de l'alcalde i jo diria que els regidors de l'Ajuntament estaven tots, o gairebé tots. Sí? Bueno, jo em vaig a dos, tres o quatre. No, sí, tots. Déu-n'hi-do. Totes, sí? Que normalment... Va. A rebre el premi o la inauguració del centre de residència assistida? No, els premis. Els premis. Bueno, també hi havia molta gent el dia de la inauguració del centre, que jo hi era. I doncs... doncs això es va... El programa Plaça Nou i els castells en Mollet, doncs vam tenir presència, encara que la meva modesta presència en aquella... Ho vas fer-ho molt bé, Borja, ho vas fer-ho molt bé. Jo era ja veient-vos i ho vas fer-ho molt bé. La Montserrat Tura va venir després de la gala a felicitar-nos a la Susana i a mi. Perquè ho havíem fet molt bé, ja veus? Està bé, obrim camps. Obrim espai de treball, això. Vinga, i ens queda... Va poder demanar un augment? Bueno, la Montserrat Tura torna a ser metge. No, si jo dic no de la plaça, no. Ah, vale. No dic de la plaça, no. Ah, vols dir de la... demanar un augment de sou? Això és el que té la fama. El preu de la fama és que a vegades... Encara que ens l'augmentin al doble, cobrem el mateix. Sí, hi ha gent que val, tu sí que vales. Nosaltres doncs, ens criden per fer aquest tipus d'actes que també són ben... Ja. D'agrair. Sí, a veure. Digo com vulguis. Sí, home, sí, que imaginem nosaltres també és d'agrair. Sí, sí, no ho sé. Hi ha molts programes, eh? Després ve un altre. Sí, després fan el d'esports. Això mateix, o sigui, això és interessant, que se'n recordin de nosaltres, és interessant. Sempre tenim... El del programa d'esports no va entregar cap premi, però ell va sortir al vídeo que van posar de tots els programes. Segur que l'ha penjat el Roger al Facebook, no preocupis. I, bueno, anàvem a comentar que aquest dintre de les activitats, doncs això, que aquest dissabte es va quedar per fer la batuda de l'espatll. La segona batuda, la primera va ser més per sobre, diguem-ne, sí, o més... Sí, va ser bàsicament la nevera. No? Sí, la primera va ser la... la primera va ser nevera, tot el que és marxandatge, samarretes i tot, i començar sobretot per la part de tots els records, els trofejos, les plaques, i una miqueta per sobre. I aquest dissabte ja va ser molt més a fons, tota la que és la part de la taula, de tota la paperassa, de classificar-la bé, d'intentar fer una meta de neteja, reordenar, etc. I la veritat és que ha quedat un despatx en condicions. Jo ho era abans, també, normalment, sol quedar una mica més gran. Cada cop fem el despatx més gran, cada cop que netegem. Sí. Queda, ha quedat, quan entres dius, hòstia, al llarg de l'any es va reduint. Es va reduint. Acumulant coses que fins jo a la propera quan, neteja... Jo sé que quan acabem l'any estarà igual que al final d'aquest any. Sí, normalment cada cop que es neteja es fa més gran. Sí, sí, a més allò que fa també els, aquests records que tenim d'altres diades. Doncs hi ha alguns que han aflorat, diguéssim, que estaven com endarrere i han sortit cap endavant, sí. I altres que s'han amagat una miqueta més. Sí, també el que hem fet és... S'han posat en un lloc més discret. Clar, tots els records no els podíem guardar a la vista. I el que hem fet és també guardar els que creiem en caixes, i s'ha guardat en caixes dins també de l'espatll, i en altres que tu em deies s'han posat davant, etc. S'ha fet una mica de selecció. Hi ha algun record d'aquells que val més això, que quedien en caixa i ben tancat per si de cas, que no... No, tirar-ne cap nou... N'hi ha de molt macos, però n'hi ha alguns que... No, n'hi ha algun que tampoc em faria res, que netejant caigués a terra i, no sé, li passés alguna cosa. Netejant vam trobar una foto d'un casament, de fa molts anys. Ostres. Ah, sí? No sé, era del 2003. No sé l'any, però... Sí. Surs tu, evidentment. Sí. Sí. Fa 10. Ha fet 10 fa un parell de setmanes o 3. Surt amb corbata. Surt amb corbata. Llavors era ell el que es casava. Sembla que només se l'han posat aquest dia. Bueno, doncs hem d'acabar la primera part, i com dèiem, la setmana passada el Toni Esquilaneta ens van demanar una cançó per dedicar-li avui a l'Aina, i doncs la posarem ara per acabar la primera part, que és la cançó Tocant el cel amb la mà dels Strombers. ¿Tú querías decir algo cuando has hecho así o no? Amb la faixa sota el braç i a la cara un somriure. Arribo al mig de la plaça, l'emoció que ja m'abraça, i busco el meu color. Tothom se'n faixa, s'està muntant la pinya, em poso al meu lloc. I un dels més petits és el més alt del món i toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà. Toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà. Amb pit i collons el farem descarregar. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fent folres, manilles, arrasats ens trobaràs. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fent folres, manilles, abraçats ens trobaràs. El tronc puja de pressa, va bé, està ben quadrat. Es col·loquen dosos, la canalla arriba dalt. L'encotxador s'ajup, tres passes de l'enxanet s'encavalca. Tenim aleta! I ara ve el millor, on es nota l'assaig, on la colla es fa gran. Això arreplega en nits de suor, que es ben descarregat. I un dels més petits és el més alt del món i toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà. Finets i pel mig tornaran a baixar. I toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà. Amb pit i collons ja l'hem descarregat. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fent folres, manilles, abraçats ens trobaràs.